ciekawego duetu Konrada Kucza i Gapy Kulki, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez Przemka Nowaka w 2010 roku. Za audycję dziękuję Zofia Sylwin i Magda Trzaska. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Stało się w ten ostatni. Ja mam szczęście w ogóle prowadzić ostatnie dni. Mam nadzieję, że będę miał szczęście prowadzić ostatnie dni w ogóle, moi mili. Michał Migała z tej strony. Ostatnie ciemne noce, spędzaliśmy ze sobą najciemniejsze w tym roku. Ostatnie mrozy, które już jutro zelżeją. No czuję się po prostu... jakbym był właśnie gdzieś na przełomie 44 i 45 roku i referował posunięcia tu wojsk radzieckich przeciwko germańskiemu okupantowi. Tak mniej więcej się czuję, występując rzeczywiście w tak wyjątkowych okolicznościach przyrody. A wspomniałem o siłach zbrojnych nie bez powodu, a to dlatego, że jest zespół, o którego istnieniu jakoś tak mało świadomie zdawałem sobie sprawę. Owszem, wiedziałem, że istnieli, słyszałem ich piosenki, ale nie słyszałem, że mieli więcej tych piosenek. A tymczasem jedna z nich ilustrowała romans dosyć może nie do końca wyrosłego pilota ze samolotu F-14 do pewnej pani psycholog ulokowanej w tejże jednostce. Mówię o Top Gun oczywiście, a do Top Gun tę piękną piosenkę, to już mniej osób wie, skomponował syntezatorowo nowofalowy zespół Berlin. Berlin i Take My Breath Away. We'll be right back. Take my breath away. Weźcie ode mnie mojego brata. Nie jedna siostra pewnie słuchając tego przeboju, który przecież w latach 80. wszedł do świadomości również Polaków, tak interpretowała piosenkę zespołu Berlin z jej naprawdę ciekawą wokalistką. To mało osób o tym wie, ale wystarczy zdjęcia przejrzeć. Przejrzeć zdjęcia i starsze, i współczesne. Dlatego, że to jedna z tych pań, co zębowi czasu się nie daje. A prawdopodobnie podpisała kontrakt z Lucyperem, jak wielu z nich. Ale to nic, to są prywatne sprawy ludzi, nie wnikajmy. Ale ten cały kawałek, jeden pierwszy, to był wstęp do innej twórczości zespołu Berlin, bliższej mi. O Take My Breath Away, powiedzmy, takie momenty mogą się czasem zdarzyć w życiu. Ale momenty, w którym korzystamy ze społecznej komunikacji miejskiej, zbiorowej, kolektywnej, no to już to nie tak rzadko, to częściej. I dlatego jeszcze pozwoliłem sobie rozpowszechnić zespół Berlin i utwór The Metro, a to wszystko dlatego, że wokalistka tegoż zespołu w zeszłym tygodniu urodziny obchodziła, więc tak jeszcze spóźnione, podwójne urodziny. Podwójne strzelenie, Berlin w utworze The Metro. In London. Pamiętam nienawiść do ciebie za to, że mnie kochasz, jadąc metrem. Metro, czyli bardziej jednak chyba mamy tutaj do czynienia z Paryżem niż z Berlinem. I tutaj mała zmyłka w ogóle. Wszystko tu jest takie europejskie. Zespół nazywa się Metro. Mowa jest o Londynie, o Paryżu też. Ja tu dźwięk muszę dobrze ściszyć. O Paryżu jest również. No a tymczasem zespół Berlin jest zespołem amerykańskim. Tak nas Jankę się oszukali, tak. Przedstawiają się jako takich Europejczyków, tacy w porządku, prawda? Nasi pobratymcy, a tu się okazuje, nie. Nie, to wszystko nieprawda. Ja widzę, że te dźwięki, plumki, hałasy, to jest niechybny znak, a że coś się dzieje pod postem w internecie. Co to za zadyszka, pyta Nikifor. Ta zadyszka, no zadyszka jest, dlatego że poszedłem po pewien napój bez cukru, nie mogę mówić nazwy, który mi się bardzo dobrze będzie komponował z innymi też rzeczami tutaj. Także stworzymy no pierwotny, ten napój taki jak pierwotnie miał być. No właśnie. My już tu widzę propozycje muzyczne od was. Ile w ogóle komentarzy. Ja dopiero człowiek świadomy teraz jest. Mój były operator Tomasz Czony Mielcarz pisze, bo właśnie opublikowałem, rzeczywiście przed audycją opublikowałem film, bo to morsowanie, wszyscy hartowanie, no 2 lata temu do annałów zapraszałem, biegając boso po śniegu. No i właśnie pan Tomasz Mielcarz mówi mi, że dziewczynka, która odwraca się na koniec materiału, to sztos. A czy pamiętasz jeszcze, jak sekundowałeś mi przy morsowaniu w Bałtyku, które jeszcze lata wcześniej były? Tak, pamiętam, drogi Tomku, jak najbardziej. Pan Marcin proponuje jednak biegun górniak przy szczepieniu się, a respektuje to absolutnie. Przypominam, chęć do zaszczepienia się możemy wyrazić w skali górniak-janda. To 2 przeciwne bieguny chęci zaszczepienia się. Pan Adam z czekoladą, od zachodu kroczy ciepło, czyli zgnilizna. Tak jest, ta zgnilizna była, no szkoda, że ta zgnilizna znowu wraca, a już było tak dobrze. Pan Paweł podpisuje listę obecności. Dobrze, dobrobyt i bieda od pana Karola, to jeszcze zobaczę. Morsowanie jest spoko, uskuteczniam od 5 lat. Tomek Kalinowski, ja chyba tego człowieka znam. I to jest fajna zajawka i można spotkać wielu ciekawych ludzi o zdrowotnych aspektach, nie wspominając szacun zabieganie boso. A w Irkucku, jak to w Irkucku? No minus 70. Drogi Nikiforze, nie musisz tego wstawiać nawet, to ja wiem. Dobrze. Resztę komentarzy przeczytam, bo jest już ich dużo, To co będzie pod koniec audycji? To ja będę musiał regularnie tutaj po prostu robić kwerendę komentarzową wśród was, moi mili. A teraz jest już piosenka, która pierwotnie była wykonywana przez zespół The Cramps, ale tak sobie myślę, że Crampsi tak to zrobili tak średnio, no na 30%. Natomiast zespół Daughters tę piosenkę zrobił dużo lepiej niż poprzednicy, niż oryginały. A zatem What's Inside a Girl w wykonaniu zespołu Daughters. Dokładnie tak. Ja jako rasowy DJ przesłuchuję już rzeczy, które mogą wejść na antenę zaraz i to bardzo dobrze. To jest w formie takiego, można powiedzieć, przedprezenciku. Jak najbardziej. No i myślę, że What's Inside the Girl w wykonaniu The Daughters przypadło bardziej do gustu. Jeśli ktoś jest fanatykiem audycji, absolutnym fanatykiem audycji, to jakieś 3 miesiące temu puszczałem właśnie, emitowałem wersję zespołu The Cramps. A teraz będzie troszeczkę bardziej społecznie. Tymczasem jeszcze przeczytam to, co napisano w internecie. Rzeczywiście, pan Karol, słuszna konstatacja, że przed 2 laty, kiedy to hartowanie uprawiałem, morsowanie, to annały były raz na 2 tygodnie. A teraz w pewnym sensie są 2 razy w tygodniu, więc ogólnie na lepsze to idzie. Tak, tendencja jest niewątpliwa, niewątpliwa. Panie Karolu, to uchwycił pan właśnie tego ducha, ten kierunek, ten kurs, w którym my się poruszamy. Bardzo dobrze. No właśnie o to chodzi, bo możemy mieć, prawda, obiektywnie niby dobrze, ale wszystko idzie ku złemu, albo średnio, natomiast idzie ku dobremu. No to ja wybieram tę drugą sytuację. Z tej pierwszej to już nic nie będzie. Ja to widziałem, takie rodziny. Widziałem takie kraje nawet. Ba. Tak jest. Także bardzo tę refleksję przyjmuję i kto wie, co się stanie za czas jakiś. W Irkucku Take My Breath Away, wiadomo, pan Jacko. Tak, pobudeczka przez Nikifora. Cały czas 11 piętro, dach. 40529. Oj, nie wiem, co to znaczy od Adama, ale się dowiem. Pan Mateusz mnie chwali za bieganie boso po śniegu, to dobrze. No, pana Adama raczej gorąco, to po plaży gorącej. Kręci. No, każdego co innego. Właśnie na tym to polega. Wspaniałą sprawą jest, że ja nie muszę ani za tym adwokacić, ani tego zwalczać. No jest to zupełnie po prostu bokiem. Bycie wodą. Pojedynek bez pojedynku. To tyle. A u kogoś automatycznie biegam, bo odtwarza się filmik po prostu raz po raz. No dobrze. Możemy jeszcze sprawdzić, co jest w mailach. W mailach potrafią być różne rzeczy. Tylko mi tutaj mailuje na ten pierwszy adres, a zaraz na ten drugi. Jakiś strasznego dostałem maila. Ja nie mogę go cytować, przykro mi. Coś się po prostu przestraszyłem bardzo. No tak bywa, że różne mary są. Dobrze. Tutaj w porządku. Można pisać również na annały@polskieradia.pl. Tam też przechwytuję informacje oraz 71335 SMS koszt złotówka i 23 grosze. A teraz Gang of Four, To Hell with Poverty, i muszę przyznać, że ta muzyka przede wszystkim jest zorientowana społecznie. Przede wszystkim jest zorientowana społecznie i to widać, i to słychać. Co tu dużo mówić? Po prostu tak jest. I To Hell with Poverty to na pewno właśnie do tego zmierza. No to cóż, ja się zgadzam. Ja się podpisuję obiema rękami na to, żeby do piekła wszelką nędzę, biedę wysłać i żeby się tak troszeczkę to wszystko podrównało. Tak bym sobie z całego mojego serduszka życzył. Gang of Four i To Hell with Poverty. Teraz. Thank you. Tekst może niezbyt skomplikowany, za to przesłanie jasne i konkretne. To też się liczy jak najbardziej. Gang of Four, To Hell with the Poverty. To już było. Patrzę na kolejną wersję, po prostu falę komentarzy różnorakich. Widzę ją dobrze. A teraz widzę dobrze. A co to jest, to już nie trzeba widzieć, bo to są różne rzeczy, więc tak. A skupmy się na czym innym. Otóż pewnego dnia pewien naukowiec nawet wymyślił sobie koncepcję Blue Monday, czyli tego poniedziałku, najgorszego poniedziałku w roku, gdzie po prostu statystycznie jest najgorzej. Dziś to wypadało wczoraj, 18 stycznia, to Cliff Arnall, wprowadził najbardziej depresyjny dzień w roku. Byłby to trzeci poniedziałek stycznia. No cóż, moim zdaniem ten trzeci poniedziałek stycznia, który właśnie przeszedł, w moim przypadku należał do całkiem udanych dni. Pewne rzeczy, których się obawiałem, się rozwiały. Pewne rzeczy były lepiej niż się spodziewałem. I ogólnie dzień wczorajszy, czyli ten Blue Monday, spędziłem bardzo w porządku. Drodzy słuchacze moi, no jeśli chcecie się czymś podzielić a propos wczorajszego dnia, to absolutnie jestem tutaj otwarty. Jestem otwarty na czytanie tekstów, także możecie jak najbardziej annały@polskieradio.pl, ewentualnie Facebook Annały Migały. A teraz, no nie będę gołosłowny, zagram ten Blue Monday, oczywiście. Natomiast zagram ten Blue Monday, nie tę normalną wersję radiową, no tylko wersję singlową, no wiadomo, no o tej porze ja szczególnie gramy singlówki, początek i koniec utworu w odpowiednich miejscach, a nie poucinane siekierą. Blue Monday, wersja z 1988 roku, teraz. No i jak się państwo czują po tym poniedziałku? Chciałbym znać odpowiedzi. Proszę pisać annaly@polskieradio.pl albo uwaga, bo jest coś takiego jak kaszel, a ja tu nie wiem, gdzie jest zwornica, więc kaszel będzie na antenie. Zwieracz jest... Ach, prędzej znajdę swój. O, dobrze, dobrze, bardzo w porządku. Taki mały kaszelek. A jeżeli New Order i Blue Monday, to jak państwa Blue Monday, szczególnie po całym roku 2020, no bo przecież w porównaniu do tego roku, w ogóle przeżycie owego roku i bycie w styczniu roku 2021, no nie powinien tutaj do żadnych Blue Mendów, do żadnych depresyjnych rzeczy doprowadzać. Więc słucham państwa, jak to u państwa było. Tymczasem następny utwór New Order, dlatego że ich akurat całkiem nie za mało, czemu mieliby nie biegać po antenach wszelakich, wszak to dobry zespół, chociaż na gruzach wiadomo Joy Division, ale grali dalej dobrze. No to co, ten śmieszny teledysk, w którym trzepali się po twarzach w rytm perkusji New Order i Age of Consent. No zawsze dobre klawisze były w New Order, umówmy się. Age of Consent to już było wiek zgody. No ten wiek to płynny może być, no przecież to kodeks. Kodeks karny jest tutaj właśnie elastyczny, bo w przypadku 15-latka, no to wiek zgody partnerki też może ocalować wokół tego wieku. W przypadku 20-latka jest to troszeczkę już inaczej i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście tu kodeks nasz okazał się nieco życiowy. Nieco, bo te kodeksy w ogóle raczej nie są życiowe, ale w tym przypadku owszem, tak, rzeczywiście. Pobudeczka pisze Mariusz Franciszek. Pan Adam pisze, jestem obecny z kawą w szklance i czekoladą w łapie i się zastanawiam. Panie Adamie, ile pan ma lat? Jeśli pan ma do 40, no to tak sobie myślę, wiem jaką kawę, nie chcę krypciochy robić, ale po 40 to myślę, że taka, no, taka polska jakaś taka, woseba jakaś taka, o. I szlafrok, i Włochy z klaty po prostu. I te kapcioszki takie skórzane na dywanie. Tak to sobie wyobrażam, tak sobie przytulność, domowość wyobrażam. Właśnie tak. Take my breath away, tak? O tym już czytałem pana Jacka. Nie chcę się spać, więc słucham. U mnie automatycznie otwarza się filmik. Tak, tak, tak. Jak zima, to musi być zimno. Jakie to pierwotne i jak dobrze wchodzi do ucha. Pewnie Gang of Four chodzi o ten utwór. Panu Adamowi już po zimie idzie nowe. Tak, właśnie tak. Zauważyłem, że opad tego śniegu spowodował to, że, moi drodzy, zakończył się 3-miesięczny listopad. Tak. I naprawdę mamy więcej światła. Brus jest siarczysty, ale jest więcej światła, jest słońce, pojawia się, jest zupełnie inna energia niż ta zgniłość, mokrość, taka ciemna, oblepiająca, w którą wchodziliśmy przez ostatnie 3 miesiące i która rzeczywiście razem z tą pandemią koronawirusa i chaosem informacyjnym, który wokół tego jest, no mogła po prostu, no, wpłynąć na stan psychiczny. Ależ oczywiście, że tak. Pewnie, że tak. Pan Paweł, a propos Blue Monday, ja tam połowę dnia wczorajszego przespałem i ogólnie bywają gorsze dni życia. To jest dobra taktyka. W ogóle przespać, to spanie też jest w porządku. Zresztą ostatnio, kiedy, a to też będzie, bo były urodziny Janusza Panasewicza niedawno, w dniu wczorajszym. I właśnie Janusz Panasewicz rzucił alkohol. Stwierdził po tych kilkudziesięciu latach, że jednak nie do końca mu służy. I teraz nowa recepta pana Janusza, lidera Lady Punk, to spać, spać, spać. Dobra recepta, muszę przyznać. Też mi się wydaje, że to znów przypomina mi to tego szczęśliwego człowieka, który przechodził przez Sylwestra 96 i 97 i jego czynnościami, które robił, było picie wódki, bo bardzo ją lubię, oraz spanie. Dokładnie tak. I pan Marcin, cieszę się bardzo, że tym razem pan magister zwiastuje koniec zimy. Wiadomo, że co magister stwierdzi, tak musi być. To nie ja stwierdzam, panie Marcinie, to coś przeze mnie stwierdza. Jakaś siła przeze mnie przechodzi i po prostu dzieje się. A zatem niech się zadzieje również tak mocno zimowo. Tego zespołu, no, nie gram za często ze względu na jego mocne brzmienie, ale akurat utwór King, ale to nie jest ten King, że w mieście Złotej Wieży, pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem, nie, to inny King. Zresztą teledysk do tegoż jest całkiem zacny, z dwiema paniami, które dobrze odgrywają swoją rolę. King, Satyricon, bo o tej kapeli mowa. No nie, Satyricon nie ma zbyt wielu zbyt wielu utworów, które można by było tak zupełnie bez niczego wyemitować w publicznym radiu. Ale jest jeden utwór Dead Som in Gangwar, który chciałem zaprezentować w dzisiejszej audycji, ale coś mi się pomieszało. Nie wziąłem tego utworu, a wziąłem Satyricon King, który owszem też jest dobry. Też jest dobry, więc zamiast utworu stricte zimowego, jeszcze taki zimowy mam na koniec, no to będzie utwór mniej zimowy, za to bardziej bardziej taki dynamiczny i bardziej w takiej męskiej energii. Satyricon i King. Satyricon i King. A ja zapomniałem włączyć kanału SMS-owego, a tam proszę, jakie złoto. Radio Złote Przeboje czy Trójka? O 4:07 nadane. No ciekaw jestem, co myśmy emitowali o 4:07? No PPK, sygnał wywoławczy, a potem było już całkiem dobrze. Zdecydowanie. Po drodze Szczecina, spoka audycja, Gang of Four, so bodaj z Leeds. Miałem okazję tam pracować. Okej, miasto. Bardzo dziękuję za tę wiadomość od numeru zaczynającego się na 88. Tak. Są z Leeds, rzeczywiście jest to brytyjska grupa, banda czworga. No cóż, wiadomo jak to się historycznie kojarzy, ale Brytyjczycy mieli pociąg do tego typu nazw, chociażby samo Joy Division również historycznie. No, dosyć kontrowersyjnie, że tak powiem. A ja wspominałem już o tym, że jeszcze przeczytam, jak komu przebiegł Blue Monday. Pan Przemysław wczoraj w poniedziałek był i szedł do pracy na 17, teraz jest wtorek, a ja dalej w pracy. Ale annały dodają siły. Dziękuję, panie magister. No mam nadzieję, że Satyricon i King dodały siły, bo to taki właśnie wzmacniający dużo męskiej w niej, w tym teledysku, w tym utworze dużo męskiej jest energii. Już po zimie idzie nowe. Tak, panie Adamie, już mróz lżeje na naszych oczach. Mam nadzieję, że moje drzewko owocowe, które wydało owoce w grudniu bodajże, a liście tegoż drzewka zwinęły się w ruloniki, bo nie zdążyły spaść. Myślę, że przetrwa. Tak jak przetrwają żywotniki zwane tujami. Koty tylko coś nie bardzo, bo jednak instynkt ciągnął je na zewnątrz i mam teraz kaszlaki w domu. No, ale może się wykaszlą i tyle. A ja wracam ogromną pętlą do Janusza Panasewicza, członka frontmana Lady Punk, który miał wczoraj urodziny i tak myślę... Ciężko w jednym zdaniu, w dwóch zdaniach opisać tego człowieka, mnogość wrażeń, jakie musiał mieć, będąc jedną z nielicznych gwiazd rocka lat 80. Co tam się musiało dziać? Co tam się musiało dziać w hotelach? Co tam się musiało dziać na zapleczach? Co tam się musiało dziać już po koncertach? Ach, to tylko... bujna wyobraźnia może po prostu to dojrzeć, dostrzec, wyobrazić sobie. Cóż, ja bardzo pana Janusza Panasewicza też szanuję za to, że po tym wszystkim, po tych wszystkich mocnych rock'n'rollowych rzeczach w latach 90. został twarzą, był społecznikiem, został twarzą kampanii antynarkotykowej, że nie bierzemy w ogóle, że nie bierzemy, także ja bardzo, to słuszna kampania, absolutnie, ale tak sobie pomyślałem, no jaki byłby tu utwór Lady Punk, który by pasował do... No i chciałbym zagrać ten, który pokazuje, jak bardzo twórczość od lat 90. do teraz się zmieniła. Ze względu jednak na pewne rzeczy, których nie można zaśpiewać, których nie można powiedzieć, które teraz wzmagają duże, duże, pełne oburzenie. Wtedy w ogóle żadnego oburzenia nie wzmagały. No i tak się właśnie zmieniło to okienko. Ktoś mówi okienko Overtona, jeśli chodzi o poglądy pewne, które mogą być przedstawiane tak w takim głównym nurcie. No coś w tym stylu, jeśli chodzi o piosenki. Teraz pewnych rzeczy się po prostu nie śpiewa. Wtedy normalnie było to wszystko prezentowane w stacjach radiowych. Lady Punk, na co komu dziś? Cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Topiłem smutki w butelce. Obok Japończyk do lustra pił. Pytam żółtego, powiedz dlaczego.